अगर हम तुम्हें देख कर मुस्कुरा दे कयामत से पहले कयामत उठा दे, कयामत उठाएंगे क्या वो खुदाया है, है। जिन्हें रुख से पलटा उठाना न आया, जिन्हें रुख से पलटा उठाना न आया, जिन्हें रुख से पर्दा उठाना न आया, जिन्हें रुख से पर्दा उठाना न आया, जिन्हें रुख से पर्दा उठाना न आया, जिन्हें रुख से पर्दा उठाना न कदम जगमगाए, बला से हजारों कदम जगमगाए, हमें हर घड़ी होश बाकी रहेगा, हमें हर घड़ी होश बाकी रहेगा, हमारी हकीकत कभी कम न होगी, हमारी हकीकत कभी कम न होगी, तुम्हारा और तुम्हारा असर इत्र पाती रहेगा, तुम्हारा असर इत्र पाती रहेगा, अगर हम ही पीने से इनकार कर दे, अगर हम ही सागर रहेंगे न साथी रहेगा, न सागर रहेंगे न साथी रहेगा, न सागर रहेंगे न साथी रहेगा, निगाहों से तुमको पिलाना न आया, कयामत उठाएंगे क्या वो उठाया, हमारे सिवा उसन की टोपियों पर, हमारे सिवा उसन की टोपियों पर वफा का खजाना लुटाया है किसने, वफा का खजाना लुटाया है किसने, किसने जरा हाथ रखकर तुम अपने ही दिल पर, जरा हाथ रखकर तुम अपने ही दिल पर, कहो तुमको कातिल बनाया है किसने, कहो तुमको कातिल बनाया है किसने, किसने हसी काफिरों की खुदाई के आगे, हसी काफिरों की खुदाई के आगे, हसी काफिरों की खुदाई के आगे, हमारे सिवा सर झुकाया है किसने, हमारे सिवा सर झुकाया है किसने, हमारे सिवा सर झुकाया है किसने, سے پردہ